Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W dniu gala na zakończenie 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nie udał się odnaleźć żeglarza, który zaginął na Zatoce Puckiej. Przed jutrzejszymi wyborami w Mołdawii Kościół Prawosławny agituje na rzecz prorosyjskich partii. Ewa Braun z platynowym lwem za całokształt twórczości. W Gdyni trwa gala kończąca 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Film Wielka Warszawska otrzymał nagrodę za najlepszy dźwięk. Odpowiedzialni byli za to Teresa Bagińska, Michał Bagiński i Miłosz Jaroszek. Nagrodę wręczył prezes obchodzącego w tym roku stulecie Polskiego Radia Paweł Majcher oraz ubiegłoroczna laureatka nagrody za główną rolę kobiecą Sandra Drzymalska. Dźwięk w filmie to setki, czasem tysiące nagranych, edytowanych i starannie dobranych ścieżek. Za połączenie ich w jedną harmonijną, zrozumiałą i znakomicie brzmiącą całość. Nagrodę 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w kategorii dźwięk za film Wielka Warszawska otrzymują Teresa Bagińska, Michał Bagiński oraz Miłosz Jaroszek. To wielki zaszczyt stać tu przed Państwem. Naprawdę wzruszenie odbiera mi mowę, ale dźwięk to taka rzecz w filmie, której nie widać, więc tym bardziej cieszymy się, że została dostrzeżona nasza praca przez szanowne jury. Ale też chcieliśmy podziękować kilku osobom. Producentce filmu Alicji Rawon-Jaksik za zaufanie, które nas obdarzyła. Reżyserowi Bartkowi Ignaciukowi za świetną, twórczą współpracę. Nieobecnemu z nami, ale też współlaureatowi nagrody Miłoszowi Jaroszkowi oraz całej jego ekipie za świetną pracę na planie. Piotr Domalewski za film Ministranci otrzymał nagrodę publiczności, a także za najlepszy scenariusz. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa gala, która kończy jubileuszową 50. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Koniec akcji poszukiwawczej żeglarza na Zatoce Puckiej. Zaginionego mężczyzny nie odnaleziono, podaje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Sprawę bada policja. 37-letniego sternika jachtu Himaera ratownicy szukali od wczorajszego wieczora, po tym jak mimo zapowiedzi nie przypłynął do portu. Opuszczoną jednostkę znaleziono na kotwicy przy ryfie Mew. W akcję poszukiwawczą zaangażowana była również Straż Pożarna Graniczna i Marynarka Wojenna. Rosyjski Kościół Prawosławny agituje w czasie ciszy wyborczej w Mołdawii. Kilku księży atakowało proeuropejski rząd i prosiło o wsparcie prorosyjskich partii. Jutro Mołdawianie będą wybierać nowy parlament. Hinczeszti. W centralnej Mołdawii prawosławny duchowny rozdawał w cerkwi gazetkę obrażającą instytucje państwa. Broszura nawoływała do nienawiści na tle religijnym i wzywała do głosowania na patriotyczny blok wyborczy, koalicję prorosyjskich partii. Policja niedawno odkryła tajną drukarnię, z której wychodziła propagandowa gazeta. Księdzu odebrano prawie 200 jej egzemplarzy. Podległy patriarchatowi moskiewskiemu metropolita Mołdawii zaapelował do księży o nieangażowanie się w politykę. Jego podwładni nie posłuchali apelu. Koordynator mediów społecznościowych Mołdawskiej Cerkwi wysłał wszystkim prawosławnym księżom nagrania wzywające do głosowania na prorosyjską koalicję. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. Zaczęła się jesień i pogorszyły się warunki na drogach. Policja apeluje do kierowców o większą ostrożność, ale przypomina też, że o swoje bezpieczeństwo powinni zadbać także rowerzyści czy piesi. Najprostszym rozwiązaniem są odblaski. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze, będą oni lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy. Mówi Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W kilku miejscach, jak we Wschowie i w Starachowicach, dostateczna. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 26% prądu. Jeszcze przez godzinę zaleca się ograniczanie korzystania z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Trudno się otrząsnąć po porażce naszych siatkarzy w półfinale Mistrzostw Świata na Filipinach. Szczególnie rozmiar 0-3 i styl gry rozczarował. Na boisku zabrakło Bartosza Kurka, którego wyeliminował z gry uraz mięśni brzucha. Szkoda, że tak to się skończyło, ale musimy jakoś zebrać energię, zewrzeć szyki i spróbować jutro powalczyć o ten brązowy medal. Mały finał Polska-Czechy o 8.30, ten wielki Włochy-Bułgaria o 12.30. Emocji nie brakuje również na Bemowie, gdzie gospodarz turnieju o Super Puchar Polski imienia Adama Wójcika, Legia Warszawa, okazała się bardzo gościnna dla Trefla Sopot. Więcej o tym Norbert Micharak. Dokładnie, bo Trefl Sopot wygrał w hali przy ulicy Obrońców Tobruku w Warszawie z Legią 96-82. W pierwszej kwarcie wyrównana walka. Nieznaczna wygrana Legii 22-21. W drugiej podobna sytuacja. Wyrażenie robiły rzuty za trzy Andrzeja Pluta, a także efektowne wejścia Estończyka Kaspera Surorga z Trefla. Po 20 minutach dobrej gry do oglądania obu zespołów Trefl prowadził 50-43. Po przerwie lepiej zaczęli koszykarze z Sopotu, którzy ostatecznie lepiej też radzili sobie w rzutach osobistych, jak również w tych z gry. Ostatnia odsłona meczu przebiegała pod znakiem odrabiania strat warszawskiej Legii. Udało się to zrobić jedynie na 14 punktów. Ostatecznie Trefl melduje się w finale Superpucharu Polski, w którym jutro zagra ze Startem Lublin. No właśnie, wcześniej koszykarze PGE Startu Lublin wygrali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 80-66. Finał jutro o 20. Dziękuję, to był Norbert Michalak. 10. miejsce Katarzyny Niewiadomej Finnej w wyścigu ze startu wspólnego na Mistrzostwach Świata ocenia selekcjonerka kadry Małgorzata Jasińska. Była gotowa na medal. Kasia była wśród grona najważniejszych zawodniczek, typowanych zawodniczek o zwycięstwo. To jest kolarstwo, niekiedy to jest loteria, niekiedy taki wynik jest kosztem ryzyka lub analizy, więc nie mam żadnych obiekcji i myślę, że dała z siebie wszystko. Od strony taktycznej moglibyśmy teraz gdybać się naprawdę na różne sposoby. Złoto dla Kanadyjki Madeleine Valerie, 40 była Marta Lach, a 49 Karolina Perekitko. I jeszcze króciutko piłka nożna. Piast pokonał Nieciecze 4-2. Wcześniej Korona wygrała z Lechią 3-0. Krakowia gra z Górnikiem Wałbrzych do przerwy bez bramek. Derby Madrytu dla Atletico po zwycięstwie z Realem, uwaga, 5-2. Na Wyspach Chelsea 1-3 z Brighton. Tak samo jak Manchester United z Brentford. Jutro sporo słońca, słaby deszcz na północy i na wschodzie. Nad ranem mglisto, będzie od 13 do 17 stopni. Autopromocja. Długo czekał na swoje 5 minut, grając na gitarze z gigantami polskiej sceny. Za dużo gitary jest na tym płycie, stary, za dużo. Dystans do siebie, cięty język i talent do pisania piosenek. Świat stoi przed nami. Jaco Brango na żywo w Trójce. Gościnnie Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, przysłuchałem się teraz temu podkładowi, jeżeli chodzi o wiadomości sportowe w naszym serwisie, i taki troszeczkę jazz and bassik tam wyczułem, nie wiem jak państwo. No, tego będzie teraz więcej. Jazz and bass. 8,5 minuty po 21, czyli czas mamy dobry. Michał Jakubik przy konsolecie, Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie. Dobry wieczór. No, dziś musi być dobry ten wieczór. Nie widzę na ten moment innego rozwiązania. Do 23, bowiem, no i to od razu na samym wstępie zaznaczę, w roli królowej naszego radiowego balu, królowa wśród współczesnych saksofonistek. Hi, it's Nabaya Garcia and you're listening to Jazz and Bass. No, mówiłem o tym nieraz na antenie. Jest moją muzą. Jestem zakochany w jej dźwiękach, jej saksofonu właściwie już od kilku lat. Zawsze chciałem ją poznać i to się udało, drodzy państwo. Podczas swojego ostatniego występu w Warszawie artystka zgodziła się porozmawiać z Trójką. Trochę tak spontanicznie w sumie to wyszło. Rozmowę umówiłem dzięki uprzejmości Oli z klubu Jasmine. Serdeczne dzięki. Umówiłem ją bez pośrednictwa managementu. To też się udało. Dostałem informację, że przed występem Nubaya będzie miała dla nas 5 minut nagrywanie wyłączyłem po prawie 8. Troszeczkę jestem zły na siebie, że dopiero teraz emituję relacje z tego spotkania, no ale liczę, że dzisiejszy czas z Brytyjką będzie nam smakował wybornie. Póki co zaczyna inna kobieta. No nie będę ukrywał, że inspiracją do tego nagrania była pewna amerykańska rozgłośnia radiowa, której słucham z zapartym tchem od kilku lat. No i pomyślałem, że na początku naszego dzisiejszego spotkania w Jazz & Bass spopuguję. 1990 rok, I Don't Want What I Haven't Got, Sinéad O'Connor. Na dobre rozpoczęcie Jazz & Bass, 15,5 minuty po 21, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bądźmy w kontakcie może. No one's gonna shed a tear, no need to shout, just to stand in silence. The world's been Moderat, Bad Kingdom, no klasyka gatunku. I dawno niesłyszany na antenie Trójki w audycji Jazz & Bass. I pomyślałem, że po Sinéad O'Connor to będzie doskonały wstęp do naszej jazzowo-basowej zabawy dziś na antenie Trójki. Ach, co za skład teraz wystąpi. Joe Armond Jones, klawisze. Moses Boyd, perkusja. Daniel Kazimir na basie. Femi Coleoso na perkusji. Sheila Maurice Gray na trąbce, Tion Cross na tubie, a na saksofonie? Na saksofonie ona, nazywa się Lubaya Garcia. To z pierwszej płyty artystki Nubias 5, wydanej w 2017 roku. No i przechodzimy do sedna sprawy, do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania. Spotkaliśmy się w garderobie, właściwie ja tam podszedłem lekko zdenerwowany, no ale pomyślałem, że artystka nie ma ochoty rozmawiać z kimś zestresowanym, a ja też nie chciałem, aby poznała, że jestem od lat w nią zapatrzony i zasłuchany w jej muzykę, więc od razu przeprosiłem ją za pogodę, bo deszczowy był to dzień wtedy, mówiąc, że no nie ma do niej szczęścia w Polsce, bo ostatni raz, kiedy tu była na festiwalu Jazz Around, też padało. No i tak delikatnie i sprytnie chciałem podejść artystkę, czy pamięta ten jej ostatni występ. Yeah, it was stormy, but like that was in the evening. It was a crazy storm, but like a really great festival. I enjoyed it and I'm glad we got to go on loads later than what we meant to, but we had a great show and the lineup was amazing. It was great to see friends and meet new people there. I powiedziała tak, pamiętam dokładnie, było burzowo, nawet bardzo, szczególnie wieczorem, ale to był znakomity festiwal. Bardzo mi się podobało i myślę, że daliśmy tam dobry koncert. Line-up festiwalu był fantastyczny, spotkaliśmy starych znajomych, jak i poznaliśmy wiele nowych, ciekawych osób. 29 maja, kiedy spotkaliśmy się w klubie Jasmine, to był czwartek i drugi dzień koncertowania w tym klubie, bo artystka miała zaplanowane dwa wieczory właśnie tam, więc jeszcze szybko podpytałem na początku, jak grało się wczoraj. Oh, it was really great. We had a really good time. Yeah, the audience was absolutely amazing, so big thanks to anyone who came through. Czyli krótko i na temat, było wybornie, świetnie się bawiliśmy, a publiczność reagowała naprawdę żywiołowo. Wielkie dzięki dla wszystkich odpowiedzialnych za to wydarzenie. No i w końcu po tych wstępnych dwóch pytaniach przeszedłem do tego, które tak bardzo zawsze chciałem jej zadać. Jak myślisz, na czym polega fenomen brytyjskiej sceny jazzowej, tej współczesnej, tej, którą tworzysz? Jak opiszesz to zjawisko, bo to bez wątpienia zjawiskiem jest? I don't know if I am the best person to explain. I think when you're within something, you are more thinking about how it feels rather than trying to analyze it and also continuing to encourage more people to be at the gigs, to kind of take the music home with them, share it with their friends. I think what we've done is challenge the perceptions that other people have placed on the music, you know? And I think jazz, since the beginning of time, has always involved lots of different other styles of music in it. It's one of the most beautiful, far and wide musics I've ever heard, you know? So I think, I hope that I'm just continuing to give to that legacy of amazing musicians, incredible music and freeing expression. Powiedziała mi z uśmiechem na twarzy, bardzo mi miło, choć nie wiem, czy to ja jestem właściwą osobą, by ten fenomen wytłumaczyć. Jeśli jesteś w czymś głęboko zakorzeniony, powiedziała Nubaya, to raczej o tym nie myślisz. Starasz się za to skupiać na odczuciach, oddać tej kulturze jak najwięcej z siebie, namawiać nowych ludzi, by dali tej muzyce szansę, by przychodzili na koncerty, zabrali jej cząstkę ze sobą i dzielili się z nią innymi. Myślę, że udało nam się nieco zmienić percepcję tego, jak ludzie postrzegają tę muzykę. Jazz od samego początku scalał ze sobą wiele innych stylów muzycznych. Jest jednym z najpiękniejszych, najbardziej pojemnych rodzajów muzyki, jakie kiedykolwiek słyszałam i mam tylko nadzieję, że udaje mi się dodać coś od siebie do tego jakże bogatego dziedzictwa. Tak powiedziała Nubaya Garcia. Specjalnie dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia do audycji Jazz and Bass. I to dzisiaj Nubaya jest naszą królową wieczornego balu. Teraz mamy 28 minut po 21. No a propos tego londyńskiego podwórka, no to teraz jeden reprezentant, choć on z Londynu nie pochodzi. Pochodzi z Tel Awiwu. Nazywa się Yoni Mairas. Jest klawiszowcem, producentem, kompozytorem i od kilku dni cieszymy się jego nową płytą. Dogs Bark, Babies Cry, tak zatytułowany jest nowy album Juniego Majraza. Czekaliśmy i tak jak mówiłem, w wakacje trochę tych premier jesienią będzie, no i to jest jedna z nich. Wspaniała to płyta, kręciła się bardzo często ostatnio w odtwarzaczu i dopiero dzisiaj trzeci raz sięgamy do tego wydawnictwa. Wspaniali ludzie, którzy stworzyli z Jonim ten album, między innymi Tom Drisler, który na co dzień gra też z Józefem Dejsem czy Jordanem Rekejem, jest perkusista Zoo Pascal. Jego debiut został wysoko oceniony przez fachowe pisma, przez fachowe rozgłośnie radiowe, przez fachowe magazyny, więc poprzeczka była wysoko i myślę, że Joniemu się to udało. Słuchamy dzisiaj w Jazz & Bass. Bardzo proszę. Album nagrany w legendarnym Kong Studio w północnym Londynie. Już można znaleźć opinię w fachowych miejscach, jeżeli chodzi o przestrzenie jazzowe w internecie, że to potężne dzieło, które umacnia artystę w tej kategorii nowych głosów we współczesnym jazzie i muzyce instrumentalnej. Joni Majeras, 21:37 na naszym zegarze, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, serdeczne pozdrowienia dla pana Sebastiana, który, uwaga, nagrywa audycję na kasetę i mam dokument w postaci zdjęcia oraz dopis: muszę tylko uważać i pilnować pauzy, jak wskakują wiadomości. No to proszę uważać, ale teraz nie naciskamy pauzy, bo teraz Episoda z nowego albumu. Episoda Frank Dean and Andrew, tytułowe nagranie jeszcze świeżej, jeszcze zupełnie nowiutkiej płyty tego kwintetu. Płyta nagrana w niesamowitych warunkach, bo to mały domek wynajęty na wsi i myślę, że podczas jesieni, a nie chcę mówić tego słowa, będzie smakowała jeszcze lepiej. Nubia Garcia, dziś motywem przewodnim, muzyka artystki i spotkanie z nią w klubie Jasmine. Spotkaliśmy się, tak jak powiedziałem, 29 maja, 3 dni po 99 urodzinach Milesa Davisa. Spytałem, czy był, czy jest dla niej inspiracją. Yeah, I mean, I think his music is inspiration for everyone. He is such an incredible figurehead and expresser within the music, and he changed so much every single time he brought out a new sound and kind of really challenged the status quo. Some people liked it at the time, some people didn't. And he was not really doing anything other than making his choices for himself and his bands and his music and pushing the envelope. So yeah, he's a huge influence on me. Tak jak powiedziała, oczywiście, myślę, że jest on inspiracją dla wszystkich, jest symbolem. Zmienił tak wiele w tej muzyce i podważył niejako istniejące dotychczas status quo i sposób myślenia o jazzie. Niektórym się to podobało, innym mniej. And a gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, 'cause I'm the lover until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this. This rapping is fundamental and mild, sounds so wicked. A little taste of the beatbox sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-bop. The doo-bop. But that's specific. He ripped rage and roll. No time for watching Andy Griffith. You can all you want. Go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the new gap. And usually we do our butts and smiles. Wanna cool out, you can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound. Miles Davis, The Doo-Bop Song na antenie Trójki. Nubaya Garcia o nim, o wielkiej inspiracji, o tym jak zmienił sposób myślenia o jazzie i o tym, że niektórym się to podobało, innym mniej, ale on robił swoje i eksperymentował, poszerzając horyzonty. Tak powiedziała specjalnie dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i to było pod koniec maja w warszawskim klubie Jasmine, między pierwszym a drugim koncertem artystki właśnie tam. Oczywiście, że wrócimy do rozmowy w drugiej godzinie, bo dzisiaj całość dawkujemy na antenie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i tak się hip-hopowo trochę zrobiło u nas tutaj w Trójce. No to jest taka płyta, która ostatnio była ze mną często, a ma już swoje lata. Busta Rhymes in effect. Shaheed is in effect. Five Diddog is in effect. Check it out and give me my spec. I'm moving, yes I'm moving, cause my mouth is on the motor. Use the coast in the morning to avoid the funky odor. Can't help being funky, I'm the funky abstract brother. Funky in the sense, but I play the undercover. Once had a fetish for some booty. Now I'm getting funky in my rapping, that's my duty. Brothers tend to jock on the style in particular. If you got the ego like some brothers, then I'll get with you. But if I don't pursue, then I just don't give a f-. My motto in the 90s is be happy making ducks. Girls love the gym cause it causes crazy friction. When it goes up in, it fluctuates the diction. I still understand the oomph cause that's what I'm at her for. I'm hooked on the swing so just call me the music whore. Women love the voice, brothers dig the lyrics. Quest the people's choice, we thriving for the spirit. If you can't hear it, then get the wax utensils. Write my rhymes straight up, don't get with no fancy stencil. The rhymes be getting sweet, we stay away from talk. A perfectionist at work, perking up the art. If you want to battle, I suggest you check your clock. Your demise is coming up, and I want your man to watch. Be the prime example, a deeper still the sample. Insignificance, here I place you on the mantle. Born up in Harlem, reside now in Jamaica. The girl I used to rock, her mom's was a Quaker. And what does that make her? The evil money taker. The crazy move faker, I use that to break her. Fife is in the house. Uncle Mike is in the house. Rob Power is in the house. Tim Latham is in the house. Wise Men is in the house. The Brand Noobs is in the house. The JBs, they in the house. And J-La, they in the house. I must regroup my thoughts and kick the next verse for my people. Please don't be deceived by the ugly sights of evil. The world is kinda cold and the rhythm is my blanket. Wrap yourself up in it, if you love it then you'll thank it. Don't move to rebuttal, wave your hand for action. Some women in the 90s want more than satisfaction. They want keys and G's and all those illy things. If you want to, I'll show you just what the app can bring. I keep a tight net with my brothers Ken and Kenny. If the question is of rhymes, then I'll tell you I got plenty. The thing that men and women need to do is stick together. Progressions can't be made if we're separate forever. I hook this funky beat with the loop and the feature. Is the funky singing by Miss Vinnie or Mojica? So listen, because the quest is led through the underground. My people have been oppressed too long, no more will we be down. People tend to riff cause they don't know the mental. People tend to bug cause the beats are hard but gentle. Afro candle lurks through the body of this youngin'. Play like Bobby Bird on your back and you're coming to the house of the jazz, of the funk, of the rhythm. All the goods are welcome, but if you're a villain, I'll just wait and debate. Contemplate your arrival. If flexing is your motive, then you don't like survival. The abstract is speaking, the heartbeats is reaching to black and Puerto Ricans cause they're butt naked streaking through the ever murky streets of the urbanized areas. Blasting out the speakers is the hip-hop hysteria. Craig is in the house. Pete Rock is in the house. CL is in the house. Ultra Mag is in the house. Nice and Smooth is in the house. Big Daddy Kane is in the house. Beat Nuts is in the house. Special Ed is in the house. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And this one goes out to my man. Thanks a lot, Ron Carter. On the bass, yes, my man Ron Carter is on the bass. And check it out. Going into the 91 decade, up and until the 2000 decade, you gotta say, the quest is on. And goddamn it, that's the quest is on. And we out. Nie będę ukrywał, że Kaza Overall zainspirował mnie do tego albumu, do tego, aby sobie przypomnieć wszystko to, co dzieje się na The Law and Theory. Zespoły Tribe Called Quest, rok 1991, 48 minut prawdziwego, jedynego w swoim rodzaju oldschoolowego, trueschoolowego hip-hopu ze Stanów Zjednoczonych. No i tak spędziłem w słuchawkach, mając tę płytę, kilka ostatnich dni. I dzisiaj chociaż jeden fragment, Verses from the Abstract. 8 minut do godziny 22. Przypominam pytającym, którzy zastanawiają się, co w drugiej godzinie mówię, że wracamy do wywiadu z Nubają i oprócz tego kilka, mam nadzieję, zaskakujących informacji dźwiękowych. A do serwisu Cheap Wickham. Thank you.